το που θα ξέρουμε την ημερομηνία εκλογών, θα βάλουμε μπροστά τις οργανωτικές μας μηχανές και αυτοί που θα ψηφίσουν από εδώ θα ψηφίσουν από εδώ και αυτοί που θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα θα τους βοηθήσουμε να έρθουν να ψηφίσουν πάνω σε ένα τρακτέρ. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ και μίνι πλατφόρμα χείρα. Τον κλεφταρά θα πάρω τη σωστήρα. Να έρθουν να ψηφίσουν πάνω σε ένα τρακτέρ. Μην κλαις πλατφόρμα μου, μην κλαις, που έχεις μείνει γύρα. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Θα σ' αγοράσω ένα σετόρ, το πρώτο με στη γύρα. Ήρθαμε λοιπόν στα πράγματα το 2019, διότι δεν ξεχνάμε και δεν ξεχνώ ότι εκλέχθηκα πάνω σε ένα τρακτέρ. Τα καταφέραμε τελικά. Μια χαρά. Μπράβο! Τα καταφέραμε τελικά. Μια χαρά. Και δύο τρομάρες. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ. Είναι η επιτυχία που ξεκινάμε, διότι το έναυσμα μας το έδεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικώς στις προεκλογικές περιόδους παίζει πολύ το τρακτέρ. Ο Τσίπρας ξαναανέβηκε στο τρακτέρ, όπως είχε ανέβει και παλιά. Ανέβηκε λοιπόν και τώρα στο τρακτέρ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χρησιμοποίησε και μας έδωσε τις εικόνες για να μας πει ότι τα πήγαν μια χαρά από το 19 και μετά με το τρακτέρ. Οπότε μπήκε το τραγούδι «Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ» και έμεινε χείρα η πλατφόρμα. Έχουμε χείρα, σύνταξη χειρίας δηλαδή. Παίρνει η πλατφόρμα, αλλά στην ελληνική δισκογραφία έχει υπάρξει και το δεύτερο άσμα. «Μάνα βρήκα το τρακτέρ». Μπράβο! Μισό λεπτό να ανοίξω την πόρτα για να στηρίξω. Πρόεδρε, ανοίξουμε και την πόρτα για να στηρίξω. Εκεί, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Εγώ ήρθα να επισκεφτώ μια εκτροφική μονάδα, αλλά βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Μάνα που βρήκα το τρακτέρ. Μπράβο! Είναι παρά. Το άφησε γιατί είναι χαλασμένο. Πρόεδρε και αυλενέ Πρωθυπουργέ Αλέξη Τσίπρα, έχω την τιμή και τη χαρά να σε καλέσω στο βήμα. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας απάνω στο τρακτέρι. Το χέρι. Μπράβο, ρε πρόεδρε! Μπράβο! Μισό λεπτό να ανοίξω την πόρτα για να στηρίξω. Απάνω στο τρακτέρι ο πρόεδρος να μου κοπεί το χέρι, ομοιοκαταληξίες. Εδώ έχουμε δύο τραγούδια. Το ένα που λέει ότι η μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε χείρα η πλατφόρμα. Και το δεύτερο με χαρά το βρήκε το τρακτέρι, αλλά ήταν χαλασμένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βρήκε το τρακτέρι. Ο κλεφταράς που το είχε κλέψει και διάφορα άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, επειδή ξανανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας πάνω σε ένα τρακτέρ. Τα ίδια όπως και παλιά είχε ανέβει και στις προηγούμενες το 2015, 2014 και με την υποσχέσεις και χαρούμενοι του άνοιγαν πάλι τις πόρτες, γιατί και τώρα τον όθησαν οι αγρότες να ανέβει πάνω στο τρακτέρ. Το θέμα δεν είναι ο Τσίπρας που ανεβαίνει, είναι οι αγρότες που πιστεύουν τον Τσίπρα ανεβασμένο. Τον Τσίπρα και κάθε Τσίπρα. Τον κάθε πολιτικό που πάει και κάνει τέτοια σοου επικοινωνιακά παροχημένα εντελώς, ξεπερασμένα εντελώς, προσβλητικά προς τους κλάδους που πηγαίνουν και γίνονται όλα αυτά. Και θυμηθήκαμε έναν αγρότη, το 2015 είχε δώσει το τρακτέρι του για να ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας, τον ορχομενό, αν δεν κάνω λάθος. Το μεγαλύτερο θέατρο το έπαιξε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας απάνω στο δικό μου το αγροτικό στον ορχομενό. Βάλτε το στο Google να δείτε τι πάει να πει θέατρο. Κάναμε ένα χρόνο υπομονή και κάθε εβδομάδα Δημήτρη μας έβρινε και από ένα μέτρο. Ο κύριος Τσίπρας εκεί στο τρακτέρ σου ανέβηκε. Στο δικό μου το αγροτικό ανέβηκε απάνω. Μας είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι πολύ ακριβά τα φυτοφάρμακα που αγοράζουμε. Και από 13% ΦΠΑ τα πήγε 23%. Όλα τα πράγματα τα έχει πει απάνω στο δικό μου το αγροτικό και βάλτε τα τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μνήμη και σας το ξαναλέω. Το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια. Βοηθάμε μανούλα μου, δώσ' μου τη σύνταξή σου, να διορθώσω το τρακτέρ, για να 'ρθεις στην αυλή σου. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια της πολιτικής σου σταδιοδρομίας που στάθηκε δίπλα σου και σου είπε Γιώργο εγώ εδώ κυρία να μένω? Βεβαίως. Ποιος? Κωνσταντίνο Μητσοτάκης και Μαρίκα Μητσοτάκη. Όπα. Είπα λέω. Εδώ είμαστε, αλλάξαμε τελείως κλίμα. Πήγαμε στον Γιώργο Καρατζαφέρη, ο οποίος εμφανίζεται 2-3 φορές την εβδομάδα να πει τα καλύτερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά που δεν έχει πει κανένας άλλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε οι υπουργοί του που τον γλύφουν, ούτε οι βουλευτές του που τον γλύφουν, ούτε οι δημοσιογράφοι που τον γλύφουν. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης εμφανίστηκε στον Γιώργο Αυτιά. Πολύ ωραία στιγμή, ήταν τηλεοπτική, σπάνια στιγμή, από όπου και να το δει κανείς. Θέλει μια αντοχή να το παρακολουθήσεις με ψυχραιμία, να μην νιώθεις αναγούλα, στομαχικά, τάσεις διάφορες. Εκεί λοιπόν τον ρώτησε ο Γιώργος Αυτιάς. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια της πολιτικής σου σταδιοδρομίας που στάθηκε δίπλα σου και σου είπε Γιώργο εγώ εδώ κυρία να μένω? Βεβαίως. Ποιος? Κωνσταντίνο Μητσοτάκης και Μαρίκα Μητσοτάκη. Όπα. Όπα είπα λέω. Α, γι' αυτό. Αυτός, αυτή η αγάπη Γιώργο στο γιο μου, δεν είμαι αλίσμων, ναι? Και δεν είμαι και αγνώμων. Μπράβο. Αν δεν ήταν αυτοί οι δύο, ναι? Εγώ δεν θα ήμουν σήμερα αυτό που είμαι, ό,τι είμαι. Επομένως λοιπόν θα το ξεχάσω. Και δεν μπορώ εγώ τώρα, όταν ο γιος της δίνει μάχη, να ολιγορήσω. Δεν μου το επιτρέπει η συνείδησή μου. Δεν το επιτρέπει η συνείδησή του να ολιγορήσει. Έδωσε μάχη ο γιος τους και το 19. Δεν είχε βγει όμως να πει κάτι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ολιγόρησε το 19. Τώρα δεν του το επιτρέπει η συνείδησή του. Άργησε να ξυπνήσει η συνείδηση. Δεν υπάρχει θέμα. Συνειδήσεις είναι αυτές. Κοιμούνται, χειμερίες, νάρκες. Όποτε θέλουν, ξυπνάνε, κάνουν και λένε ό,τι ακριβώς θέλουν. Ο Καρατζαφέρης δεν είπε μόνο αυτά για τους γονείς Κυριάκου. Μίλησε και για τον ίδιο τον Κυριάκο. Εγώ στο σπίτι αυτό. Στη Ριγίλη πρέπει να έχω μπει μέσα 3.000 φορές όλα αυτά τα χρόνια. Όπα. Όπα είπα λέω. Όταν έμπαινα εκεί, ο νυν πρωθυπουργός ήταν ακόμα παιδί του γυμνασίου. Τι λέτε? Επομένως λοιπόν ξέρω πολύ καλά την οικογένεια. Ο Κυριάκος ήταν με κοντά παντερολάκια τότε. Βέβαια. Βέβαια. Τι λέτε? Και φαινόταν. Κύριε Γιώργο, σας έλεγε πώς το λέω. Φαινόταν η σπιρτάδα του. Φαινόταν η σπιρτάδα του. Τι λέτε? Σπιρτάδα, ο μαθητής γυμνασίου, πρώην πολιτικός εξόριστος, 6 μηνών, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέπειτα άνθρωπος που πήγε στην Αμερική για να πατήσει στα δικά του πόδια και μετά βγήκε πρώτος στη Β' Αθήνας και μετά έγινε και πρωθυπουργός και πρόεδρος. Σπιρτάδα λοιπόν είχε διαγνώσει, γιατί έμπαινε στο σπίτι 3.000 φορές. Και η ερωτήση του Αυτιά είναι όλα τα λεφτά, γιατί η ερώτηση που βρήκε να κάνει ο Αυτιάς μέσα σε αυτό τον καταιγισμό γλυψίματος και σάλια γενικώς να τρέχουν από παντού ήταν, σας έλεγε κύριο Γιώργο. Αυτή ήταν η απορία. Πρώτο, δεύτερο, παρατήρηση του Αυτιά ότι ήταν λέει μαθητής γυμνασίου, φορούσε κοντά παντελονάκια. Τι εικόνα είναι αυτή? Τη δεκαετία του 50 φορούσαν κοντά παντελονάκια μέχρι και μαθητές γυμνασίου. Μετά ντύνονται τα παιδιά από το Λύκειο και πάνω. Και είπε εδώ, να φύγουμε από τον Αυτιά, το θέμα είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο άλλος Γιώργος, ότι διέγνωσε σπιρτάδα. Έβλεπε μια σπιρτάδα. Στο Καρατζαφέρης τώρα που είναι γάτα, έβλεπε σπιρτάδα στον έφηβο τότε Κυριάκο Μητσοτάκη. Γύρευε τι έβλεπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τότε και τι γνώμη θα είχε, αλλά το προσπερνάμε, δεν μπορούμε. Στεκόμαστε σε αυτά που μας είπε. Σπιρτάδα λοιπόν έβλεπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Η μαμά όμως του παιδιού δεν το έβλεπε αυτό. Εσείς, όχι μόνο για την τώρα, και για τον Κυριάκο. Α, γι' αυτόν καθόλου. Δηλαδή ήταν σαν έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το είπε. Δεν τέριαζε στην στο χαρακτήρα του ναι. Κυριάκου η εγώ πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ. Μα τόση σπιρτάδα δεν την έβλεπε. Εδώ η Μαρίκα Μητσοτάκη σε μια συνέντευξη που είχε δώσει παλιά και απάντησε στην ερώτηση αν θεωρεί ότι κάνει για την πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μάνα πάντα ξέρει. Εδώ λοιπόν ακούσαμε. Ο Καρατζαφέρης όμως έχει σημασία η γνώμη του, διότι έβλεπε τη σπιρτάδα και αισθάνθηκε την ανάγκη τώρα που δίνει τη μάχη, γιατί είναι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μάρικας Μητσοτάκη που τον βάλαν στο σπίτι 3.000 φορές στη Ριγίλης, να συντρέξει, να βοηθήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό όμως δεν το έκανε παλιότερα. Ουσιαστικά λέτε ότι κάποιος άλλος πιο ικανός θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τα όχι πράγματα. Όχι πιο ικανός, πιο έμπειρος. Πιο έμπειρος, ναι, συγγνώμη. Εσείς βάζετε την πείρα και την εμπειρία. Εγώ σου λέω, πάλι τον Νικήτα. Τον κύριο Κακλαμανή. Πάλι τον Νικήτα. Ξέρει, είναι ακατόνι, ξέρει να κάνει αυτό, να αποφύγει τη λακκούβα. Το αντιστοίχο άλλο που να κάνει αυτό. Δηλαδή μπορεί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλοι λέτε. Που έχουν την πείρα και την εμπειρία. Για να ακού, σου λέω ονόματα, ξέρω εγώ. Θα κουραστώ να σου πω. Αλλά γιατί δεν του χρησιμοποιούν. Γιατί πρόσεξε, ο Μητσοτάκης πάσχει από το σύνδρομο. Ποιο σύνδρομο? Το σύνδρομο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, όταν γίνεται κάποιος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ναι, αποστρατεύει όλους τους συμμαθητές του από τη σχολή Ευελπίδων. Γιατί το ξέρουν ότι ρε, μάγκαλε αυτό, έχουν κάνει πλάκες μαζί και δεν θέλει να τους έχει μαζί. Μάλιστα. Έτσι και ο Μητσοτάκης κόβει όποιον είναι πάνω από αυτόν. Και πάει να κάνει δουλειά με τα τσικό. Δεν θα του βγει. Αυτός που είχε τη σπιρτάδα θα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή είχε τη σπιρτάδα στα 15, την εκτίμησε ο Καρατζαφέρης, μας την ανακοινώνει σήμερα και πριν 4 χρόνια έλεγε το ακριβώς αντίθετο, ότι δεν είχε σπιρτάδα και ότι είχε και σύνδρομα. Ποιο σύνδρομο ρωτάει άλλη, τι ποιο σύνδρομο? Αυτό του συνταγματάρχη, του στρατηγού της σχολής Ευελπίδων, ο Καρατζαφέρης στα τωρινά, στο Γιώργο Αυτιά προχτές, έκανε και πρόβλεψη. Και φαινόταν κύριε Γιώργο, σας έλεγε πώς το λέω. Φαινόταν η σπιρτάδα του. Τι λέτε? Τώρα λοιπόν εγώ μπορώ να γυρίσω την πλάτη και τη στιγμή μάλιστα που έχει μια εξαιρετική ποιότητα. Εξαιρετική ποιότητα. Πρόσεξε, ο Γιώργος ο Παπανδρέου είναι ηθικός άνθρωπος. Δεν έφτασε ποτέ τον Ανδρέα. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ο Κυριάκος, ναι, φτάνει και θα ξεπεράσει. Τον πατέρα του. Ναι, προϊόντας του χρόνου. Και αυτόν τον πατέρα του που ήταν ο κορυφαίος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Μέσα στη ζωή περνάω, τραγουδώ και προσπερνάω, λέω. Όπα είπα, λέω. Αναμένει η μηχανή μου και δεμένη η ψυχή μου, λέω. Όπα είπα, λέω. Πίσω από ένα γραφειάκι χρήμα κέρδος κυνηγάω, λέω. Όπα είπα, λέω. Όπα κοίτα με γελώ, είπα κοίτα με γελώ, λέω. Κοίτα με γελώ, δεν κλαίω. Ο Κυριάκος, ναι, ναι, φτάνει και θα ξεπεράσει τον πατέρα του. Ναι, προϊόντας του χρόνου και αυτόν τον πατέρα του που ήταν ο κορυφαίος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Απορώ. Όλοι μας. Όλοι μας. Με τον Καρατζαφέρη, όχι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τέτοια σπιρτάδα είναι δεδομένο. Θα ξεπεράσει και τον πατέρα του. Είναι και δύσκολο. Αν κορυφαίος της μεταπολίτευσης ήταν ο Μητσοτάκης, λογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον ξεπεράσει. Αυτά τα λέει τώρα. Παλιά, θυμίζουμε, έλεγε άλλα. Εγώ λέω τα πράγματα πάντα με το όνομά τους, κυρία Κάτζο. Δόθηκαν περίπου 10 μάχες μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένα σκορ 5-5 ή 6-4. Εδώ έχουμε 10-0. Εννοείται ότι ο νικητής της μάχης αυτής είναι ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια. Δεν υπήρξε μια φορά που να κέρδισε. Εγώ δεν έζησα τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που τον ξέρω πάρα πολύ καλά επιτέλους. Έτσι έχω διατελέσει και πρώτος βουλευτής μια περίοδο. Ξέρω πολύ καλά τον κόσμο που είναι ενθουσιασμένος και λέει σκίσαμε. Αυτό το σκίσαμε, δεν το άκουσα. Γιατί? Γιατί δεν έχει βρει το βηματισμό της η Νέα Δημοκρατία. Τρεκλίζει. 10-0 κέρδισε ο Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές από εκείνο όλα αυτά. Με τέτοια σπιρτάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να χάνει από το Τσίπρα που δεν είχε καθόλου σπιρτάδα. Παράξενα πράγματα. Πώς αλλάζουν εύκολα οι άνθρωποι και με τι πάθος υποστηρίζει τώρα ο Γιώργος Καρατζαφέρης ξαφνικά. Και με τέτοια ποσότητα εμφανίσεων και ποιότητα, η ποιότητα είναι όλα τα λεφτά, αυτή η σπιρτάδα που είπε, ξέροντας και την εικόνα, μας αφήνει άφωνους. Ο Γιώργος Αυτιάς, αφού τέλειωσε με τον Καρατζαφέρη, είχε μετά να μιλήσει με τον Σταϊκούρα. Υπουργέ, πήγατε Λαμία και ήρθατε τώρα για να ξαναπάτε πάλι. Τώρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, άνοιξε το πλάνο, Κατερίνα. Προσέξτε, εγώ έχω 50 χαρτιά μπροστά μου. Εδώ, αν δείξετε κάτι, δεν υπάρχει ούτε χαρτί. Τα θυμάται μέσα στο μυαλό του και τα λέει. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ξέρετε τα ποσά. Τα ποσά αυτά. Τα ποσά δεν δικά μου. Είναι δικά σας. Δεν έχει χαρτί μπροστά του, ναι. Τα ποσά είναι των Ελλήνων φορολογουμένων. Απίστευτο, κύριε Στεκούρα. Είστε και έξυπνος και ειλικρινής και σαφής. Το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας θα το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ναι, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Υπουργέ, καλό δρόμο. Μην τρέξεις προς τη Λαμία, έτσι. Να γελάσουμε λίγο. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευτυχισμένη. Εδώ ο Γιώργος Αυτιάς, παίρνοντας συνέντευξη από τον Σταϊκούρα, εντόπισε ότι δεν έχει μπροστά του χαρτιά και θυμόταν τα βασικά νούμερα. Όλη μέρα ο Σταϊκούρας, ο κάθε υπουργός οικονομικών, ασχολείται με αυτά τα νούμερα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και απόρρισε, δεν απόρρισε, ήθελε να τονίσει αυτή του την πλευρά, ότι θυμάται απ' έξω τα νούμερα που ξαναλέω όλη μέρα είναι μέσα τα νούμερα. Λογικό είναι, η θέση του κάθε υπουργού είναι αυτή. Όλοι οι υπουργοί τα θυμούνται, τα βασικά εδώ τα μαθαίνουμε εμείς που παρακολουθούμε τους υπουργούς και τους δημοσιογράφους να τα μυρικάζουν. Την ίδια ώρα που συνέβαιναν αυτά στα στούντιος και είχε εκεί μέτρα και τα χαρτιά και είχε τον Καρατζαφέρ να λέγε τη σπιρτάδα, ο άλλος ήταν πάνω στα τραχτέρια, όπως είδαμε. Εκεί λοιπόν έταξε. 700.000 πληστηριασμοί είναι μπροστά και αφορούν και πρώτη κατοικία και επαγγελματική στέγη και αγροτική γη. Και έρχονται λοιπόν αυτά τα κοράκια τα λεγόμενα, οι πάτσιδες, οι διαχειριστές, οι σέρβισερς που τους ονομάζουμε τώρα, και παίρνουν ένα τετλοποιημένο δάνειο στο 15% της αξίας από τις τράπεζες και πάνε να βγάλουν το 100%. Οι τομαράδες. Να ξέρει λοιπόν ο ελληνικός λαός ότι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια της αναδιανομής του πλούτου υπάρχει σχέδιο προστασίας και να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς ότι δεν θα σας αφήσει μια προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος μόνος σας απέναντι στα κοράκια. Την προηγούμενη φορά πάντως που η προοδευτική κυβέρνηση κυβέρνησε εφάρμοσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς προς διευκόλυνση των funds και των services και όλων των υπολείπων. Η προοδευτική κυβέρνηση την προηγούμενη φορά πούλησε, έδωσε άδεια, το OK, να πουληθούν τα δάνεια σε funds χωρίς να το γνωρίζει ο δανειολήπτης. Την προηγούμενη φορά η προοδευτική κυβέρνηση εφάρμοσε το ιδιώνυμο, έκανε ιδιώνυμο αδίκημα τις διαμαρτυρίες κατά των πληστηριασμών. Τρία από τα βασικά που έκανε την προηγούμενη φορά, επειδή υπό Τσίπρας μας ξέρετε, με γνωρίζετε και είμαι εγγύηση για αυτά που σας λέω. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα! Σήμερα θα φτιάξουμε φασολάδα. Πρόεδρε, έλα! Θα μουλιάσουμε σωστά τα φασολίδια και... Έλα με φόρα! Ένα, δύο, τρία. Φασολάδα. Με λένε Πόπι. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Άχ, να με λέγανε τη Γέλη. Αυτό. Μια μέρα θα σε παντρευτώ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο μικρό. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Χα, γελάς, θα στο είπα στη μαμά. Κι άκου, της πρέπει για να μάθω να το πω. Και στον παπά, αυτός θα μείνει με τον μπα. Πολιτική θα σε ενδιέφερε. Όχι μωρέ, η δημοσιογραφία δεν πρέπει να εξαργυρώνεται με μια θέση στην πολιτική. Εδώ είναι η Πόπη Τσαπανίδου, παλιά, όχι πολύ, που απαντάει στην Ελεονόρα Μελέτη και τη ρωτάει η Μελέτη αν θα την ενδιαφέρει η πολιτική. Και λέει όχι, δεν θα με ενδιαφέρει η πολιτική, το θυμηθήκαμε, το αρχείο παίρνει την εκδίκησή του. Οι καλύτερες εκδικήσεις, έτσι όπως τα ζω εγώ τα γεγονότα τα τελευταία ξέρω 25 χρόνια μέσα από, από αυτά τα μικρόφωνα, είναι αυτό, το αρχείο. Έρχεται και εκδικείται. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο, τη διαβεβαίωση της Πόπης Τσαπανίδου ότι δεν θα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική γιατί είναι σαν να κοροϊδεύει τον κόσμο. Πολιτική θα σε ενδιέφερε. Όχι μωρέ, η δημοσιογραφία δεν πρέπει να εξαργυρώνεται με μια θέση στην πολιτική. Γιατί θεωρείς ότι θα εξαργύρωνε στη δημοσιογραφία μέσα Κοίταξε, από μια πολιτική εγώ δραστηριότητα. Εγώ ακολούθησα μια πορεία στη δημοσιογραφία τόσα χρόνια και στάθηκα στεκόμενη πάντα απέναντι στα πράγματα. Σε όλα τα πράγματα. Έχω προσωπική άποψη. Ψηφίζω κι εγώ. Έχω κι εγώ μια ιδεολογία την οποία ακολουθώ. Δεν την άφησα ποτέ να φανεί. Δηλαδή στάθηκα, το κρυβά όλο αυτό, ακολουθούσα την, έβαζα το επαγγελματικό μου καπέλο, καθόμουν απέναντι στον άλλον και όποιο και αν ήταν. συμπαθούσα, δεν το συμπαθούσα, τον πίστευα, δεν τον πίστευα. Τον αντιμετώπιζα αντικειμενικά. Δηλαδή ήθελα να βγάλω αυτό που ο κόσμος έπρεπε να ξέρει. Αυτό που τον κόσμο απασχολούσε ως απάντηση. Αν λοιπόν τώρα πάω με ένα κόμμα, κατέβω με ένα κόμμα που ψήφια για κάτι, θα είναι σαν να λέω στον κόσμο ότι ξέρεις εγώ τόσο καιρό τι έκανα, σου περνούσε αυτό που εγώ πίστευα. Εσύ νόμιζες ότι σου το έδινα αντικειμενικά, αλλά εγώ στην πραγματικότητα άνοιγα το δρόμο για να μπορέσω να το ξαργυρώσω επαγγελματικά κάποια στιγμή. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω τίποτα. Δηλαδή δεν συμφωνώ καθόλου. Πρόεδρε, έλα! Ερχόμαστε από Δευτέρα! Έλα με φόρα! Η δημοσιογραφία δεν πρέπει να εξαργυρώνεται με μια θέση στην πολιτική. Δεν θέλουμε τίποτα. Δηλαδή δεν συμφωνώ καθόλου. Που να συμφωνούσε κιόλας. Θα ήταν σε καμιά θέση στο επικρατείας. Ευτυχώς όμως εδώ που κρατάει υπόπτη το λόγο της, κανονικά όπως όλη η πολιτική με όμικρον γιώτα και η πολιτική με ήτα, κυρίως με όμικρον γιώτα, εφαρμόζει αυτό ακριβώς. Άλλα λέω χτες, άλλα κάνω σήμερα. Βρίσκω επιχειρήματα για αυτά που έλεγα χθες και βρίσκω επιχειρήματα για αυτά που λέω σήμερα. Τι και αν συγκρούονται αυτά τα δύο κοινά άσπρο μαύρο. Καμία απολύτως διαφορά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Με το ίδιο πάθος υπερασπιζόμαστε τα προηγούμενα και τα τωρινά και τα αυριανά. Γιώργος Αυτιάς, εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο στο Sky, βγάζει κάποιους υπουργούς, έναν υπουργό, δύο, να πούν την άποψή τους. Αυτό το Σαββατοκυριακό έβγαλε όλους αυτούς που θα ακούσουμε τώρα. Πάμε λοιπόν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, να τον καλημερίσω. Πολλά γεγονότα, πολλές εξελίξεις. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, τι μου κάνετε? Καλημερίζω τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας. Αδελφέ Γεώργια, χαίρα. Κυρίδης, Νέα Δημοκρατία, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μισό λεπτό. Δεν δώσω το λόγο, πάω στον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι στην αγορά. Πέσανε πρόστιμα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα Γιώργο Αυτιά, από τη λαϊκή αγορά στο Χαλάνδρι. Α, μάλιστα, λαϊκή. Μπάμπης, καλημέρα. Παπαδημητρίου, καλώς τον, τι γίνεται? Καλημέρα. Πώς είσαι? Πολύ ωραία. Υπουργέ, πήγατε Λαμία και ήρθατε τώρα για να ξαναπάτε πάλι? Τώρα, καλημέρα. Ξαπώ, καλημέρα. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλά είστε? Καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα και καλή Κυριακή. Μου έλεγε ο κύριος Κρικέτος πριν από λίγη ώρα ότι εσείς και ο κύριος Μαρινάκης είχαν πάει και από το Πασόκ βέβαια πήγανε, στους αστυνομικούς κλπ. Και μεγάλη τιμή στην αστυνομία, έτσι. Είναι ο Στέλιος ο Πέτσας που ξέρει καλά οικονομικά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ. Καλή να ώρα. Είστε καλά. Τι εισαγωγή η μουσική ήταν αυτή? Ήταν σημαντική. Η μισή κυβέρνηση. Η μισή κυβέρνηση πέρασε αυτό το σουκού. Το άλλο θα περάσει οι υπόλοιποι. Το μεταξύ των υπουργών που βγήκαν μες στο Σαββατοκύριακο στον Αυτιά ήταν και ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε βγει και την προηγούμενη εβδομάδα για να πει πόσο αθώος είναι. Και βγήκε και αυτή την εβδομάδα για κάτι άλλα θέματα, δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι θα βγει και την επόμενη. Πρέπει να κουράζεται πολύ το Γιώργος Αυτιάς και το επιτελείο εκεί να τους κλείσουν αυτούς τους υπουργούς, να τους πούνε ελάτε εδώ να πείτε αυτά που θέλετε. Αυτό είναι 108 θέση στην ελευθερία του τύπου. Όχι ότι δεν μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του, τι λέει τη γνώμη του, όποιος θέλει σε αυτόν τον τόπο, αλλά πώς γίνεται η επιλογή, ποιος κλείνει, ποιος φέρνει, πόσο χρόνο διαθέτει, αν είναι ισομερές όλο αυτό σε σχέση με την αντιπολίτευση, με τους άλλους. Φέρνουν ένα της αντιπολίτευσης, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, 5 υπουργούς, 8 βουλευτές, ξανά ένας από το ΠΑΣΟΚ, πάλι ίδια αναλογία μετά και συνεχίζεται έτσι. Ευτυχώς όμως τα έχουν καταφέρει μια χαρά. Ήρθαμε λοιπόν στα πράγματα το 2019. Διότι δεν ξεχνάμε και δεν ξεχνώ ότι εκλέχθηκα πάνω σε ένα τρακτέρ. Τα καταφέραμε τελικά. Μια χαρά. Όπα. Τα καταφέραμε τελικά. Μια χαρά. Ευτυχώς! Τι λέτε? Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. Από τα παραπολιτικά, εκτός από αύριο θα απουσιάζουμε, έχουμε κάτι ανηλυμένες, όπως λέμε, αλλά κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2.11 10 80 8 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει, είναι μέσα, με πολύ μεγάλη χαρά, να μοιραστείτε αν συμφωνείτε και εσείς ότι τα έχουν πάει μια χαρά, τα έχουν καταφέρει μια χαρά και όλα τα υπόλοιπα που ακούσατε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Τώρα μας ακούτε εκεί ηχογραφημένους live, εκεί ηχογραφημένους μετά.

Καρατζαφέρης. Χθες δόθηκαν τα περισσότερα, τα περισσότερα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσιότητα. Διαβάζουμε στην Κοζάνη, είναι υποψήφιος ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης, ήταν και πρώην περιφερειάρχης. Ο κύριος Καρυπίδης ήταν και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης τότε Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας αρχικά την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πορεία όμως ο ΣΥΡΙΖΑ απέσυρε την υποστήριξη λόγω κάποιων αντισημιτικών σχολείων του Καρυπίδη. Και σας διαβάζω τι έγραφε τότε, γιατί είναι πολύ ωραίο. Δεν θα καταλάβετε και πολλά, μάλλον θα πιάσετε το περίγραμμα, αλλά δεν έχει σημασία. Τότε είχε μετονομάσει ο Σαμαράς την ΕΡΤ ΝΕΡΙΤ. Το θυμόμαστε. Λέει: Η νέα τηλεόραση της Ελλάδας θα λέγεται ΝΕΡΙΤ. Τα γράφει αυτά ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τότε τα έγραφε. Θα λέγεται Νερίτ, που είναι εβραϊκό όνομα για κορίτσια και σημαίνει στα εβραϊκά κερί. Το Νερίτ προέρχεται από το εβραϊκό νέρα και δίνεται στα κορίτσια που γεννήθηκαν κατά τη Χάνουκα. Κερί της ανθεληνικής γιορτής Χάνουκα, δηλαδή της νίκης τους κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε παρένθεση. Το όνομα Νερίτ είναι συγγενές με τον Μπερίτ. Παρένθεση. Πώς λέμε Μπενέτ Μπερίτ, κλείνει παρένθεση. Ο Σαμαράς, συνεχίζει ο Καρυπίδης, σύντροφος της αριστεράς, της Προόδου, ο Σαμαράς ανάβει ένα-ένα τα κεριά Νερίτ στην επτάφωτη λιχνία των Εβραίων και βάζει φωτιά στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή του στη συναγωγή της Θεσσαλονίκης. Τι ηρωνία μέσα στην πατρίδα του Μεγαλέξανδρου. Οργανώνει ο Σαμαράς όλα αυτά. Νέα Χάνουκα κατά των Ελλήνων. Καλό μεσημέρι. Έγραφε τότε ο Καρυπίδης. Τα είδαν αυτά οι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ήραν την υποστήριξή τους προς αυτόν. Στην συνέχεια όμως τώρα τον έχουν ξανά. Βγήκε μετά περιφερειάρχης κάποια στιγμή ο κύριος Καρυπίδης, στήριζε και η Παπακώστα που είχε κάνει ένα κόμμα, τη θυμόσαστε την Παπακώστα, με την νέα ελληνική ορμή, το νέο, χάθηκε και η Παπακώστα, χάθηκε και το νέο, χάθηκαν όλα. Τέλος πάντων, ο κύριος Καρυπίδης είχε κάνει και ένα άλλο σχόλιο στο Twitter, νομίζω, που δεν υπάρχει πια και γράφει. Τώρα που η Χρυσή Αυγή μπήκε στη στενή, ο ελληνικός λαός θα πλέσει πελάγι ευτυχίας. Θα έχει λύσει όλα τα προβλήματά του και ευτυχισμένος θα απολαμβάνει τη σωτηρία της δημοκρατίας τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ως δημοσιογράφος που ήταν, θυμηθήκαμε και μια συνέντευξη που είχε πάρει με τον Κασιδιάρη και ήταν πολύ φιλικός στη συνέντευξη, γιατί ήθελε να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές. Εδώ ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν τη συνέντευξη. Τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου και βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Να πάμε στη δημιουργική πολιτική, όχι στην έκφραση της διαμαρτύρειας. Και εδώ θέλω λιγάκι να εστιάσουμε την κουβέντα μας, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται σε κεντρικό επίπεδο με τους συναδέλφους μου. Εκλογές και ευρωεκλογές. Πώς θα πορευτεί η Χρυσή Αυγή? Εσείς καταρχήν θα είναι ξεκάθαρο, θα κατέβετε στην Αθήνα, έτσι. Εγώ θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τη Χρυσή Αυγή. Άρα στη Δυτική Μακεδονία θα υπάρξει υποψήφιος περιφερειάρχης. Θα υπάρξει υποψήφιος περιφερειάρχης. Στην πόλη της Κοζάνης που είναι πρωτεύουσα περιφέρειας. Για δήμαρχο μιλάτε. Ναι, για δήμαρχο. Μα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις. Σε διαβουλεύσεις. Ναι, ναι. Ωραία. Επειδή έχουμε και πίεση χρόνου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, κύριε Κασιδιάρη. Έτσι λοιπόν, όλοι οι σύντροφοι αριστεροί που δεν είναι δεξιοί στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, ψηφίζουμε Καρυπίδη. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι με τη δεξιά, έχουμε διαφορές. Το ίδιο έγινε και στον πύργο, στο εργατικό κέντρο του οποίου πήγαν όλοι μαζί σε ένα ψηφοδέλτιο και με κάτι χρυσαυγίτες και. Και πριν λίγο καιρό, πάνω στην Καστοριά που είχε πάει ο σύντροφος πρόεδρος, πρόεδρε έλα με φόρα, είχε συναντηθεί με τους απόστρατους που κάνουν τις γιορτές του μίσους κάθε Αύγουστο, οι οποίοι απόστρατοι κυνηγάνε τον Μπογιόπουλο στα δικαστήρια επειδή τους είπε φασίστες και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Έχει μια σημασία όλο αυτό και πρέπει να το θυμόμαστε ανά πάσα στιγμή, να έχουμε κριτήριο και κυρίως ο προοδευτικός κόσμος να εκφραστεί ελευθέρως για να διαφοροποιηθεί από τον άλλο κόσμο που δεν είναι προοδευτικός, όπως λένε. Ο οικονόμος σήμερα το πρωί στο Sky. Εδώ θα έχουμε τουλάχιστον τρία ακόμα. Τουλάχιστον τρία. Τέταρτο δεν υπάρχει. Ποιο είναι το τέταρτο? Να καταλάβω ποιο είναι το τέταρτο. Όχι, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρουλάκης, Μέρα 25 και εκεί, το κουκουέ με κάποιο τρόπο κάποιο. Δεν ξέρω. Μα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο. Το λέει Γιάννη, μην ακούς τι λένε τα κόμματα τώρα. Όπως λέγανε οι παλιοί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λέγανε οι παλιοί πολιτικοί, μεταξύ προεκλογικής και μετεκλογικής περίοδου μεσολαβούν οι εκλογές. Οι οποίες τα αλλάζουν όλα. Αυτά που λένε σήμερα οι πολιτικοί μπορεί αύριο να τα ξεχάσουν. Πότε ξέχασε το κουκουέ κάτι που έλεγε πριν τις εκλογές και είπε το ακριβώς αντίθετο μετά? Πότε ακριβώς? Πως το 12 που πήρε στις πρώτες εκλογές του Μαΐου 8 και στις δεύτερες πήρε 4? Έχαστο 50% το πολιτικό κόστος για να μην κάτσουν σε καρέκλες. Πότε ακριβώς, αυτά που λέει ισχύουν για όλα τα κόμματα, πότε ακριβώς επιμένουν πολλοί δημοσιογράφοι που οφείλουν να ξέρουν τις θέσεις των κομμάτων, ακριβώς, επιμένουν και να λένε ότι θα στηρίξει κυβέρνηση προοδευτική με μέρα 25, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή θα έχει ανοχή. Έχει διευκρινιστεί 100.000 φορές και η στήριξη ότι δεν θα υπάρξει ποτέ και η ανοχή δεν θα υπάρξει ποτέ. Παρ' όλα αυτά επιμένουν εκεί να κάνουν αυτή τη σπέκουλα. Δεν ξέρω σε ποιους πιάνει, προφανώς το τηλεοπτικό κοινό μπορεί. Τώρα στα ευχάριστα και σε αυτά που όλους μας ενώνουν, ο Βελόπουλος μας δίνει μας ανακοινώνει κάτι που το είχαμε υποψιαστεί, αλλά είναι αλλιώς να το ακούσω από πολύ σοβαρά και τεκμηριωμένα χείλη. Πάμε στον 17ο αιώνα, 1620, 1630, 1640, τότε που οι Τούρκοι αλώνιζαν, ρήμαξαν το Βυζάντιο, τότε που ισοπαίδωσαν την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη ήταν το Βυζάντιο, δεν υπήρχε άλλη Ευρώπη, και όπου σιγά σιγά άρχισαν να αναδεικνύονται μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Μία εξ αυτών ήταν και η Πορτογαλία. Ναι. Λίγοι γνωρίζουμε ότι η Πορτογαλία ήταν η πρώτη θαλασσοκράτηρα και είναι γνωστό, είναι λογικό γιατί ήταν ο Ατλαντικός και μπορούσαν εύκολα να έχουν μια εξωστρέφεια προς την Αμερική. Ήταν δηλαδή μετά το 1492 που ανακάλυψαν την Αμερική. Ο Χριστόφορος Κολόμβος από τυχείο. Ο Χριστόφορος Κολόμβος από τυχείο. Ένα καράβι από τυχείο με τις βαρκούλες του τις Ο Χριστόφορος Κολόμβος από τυχείο. Ένα καράβι από τυχείο με τις βαρκούλες του τις Έλληνας, βυζαντινή οικογένεια. Όπως βυζαντινή οικογένεια, οι παλαιολόγοι έφτιαξαν μια τεράστια περιοχή στη Βόρεια Ιταλία. Έτσι ο Κολόμβος πήγε στην αυλή της Ισπανίας Βασίλισσας και αγωνίστηκε, πήγε στην Αμερική κτλ. Έλληνας και ο Κολόμβος Χιώτης, brain drain, έφυγε από τυχείο, δεν τον σήκωνε εκεί το, με τις μαστίχες τώρα και αηδίες, έφυγε από εκεί, πήγε στην Ισπανία και από εκεί πήγε στην Αμερική. Δικιά μας και η Αμερική, δικός μας και ο Κολόμβος, τα λέει τεκμηριωμένος, δεν είναι τώρα κανένας τυχαίος, εδώ και τις επιστολές του Ιησού. Έχει μάθει ότι και ο Κολόμβος είναι Έλληνας δικός μας, αδερφός, εμείς χαριστηχείο υπάρχει Αμερική. Αν δεν υπήρχε ηχείος, δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, πίσω από όλα και μόνο. Η Ελλάδα και οι Έλληνες που μεγαλουργούν ακόμη και σήμερα όπως ακούτε από όλα αυτά που παρακολουθούμε και καταγράφουμε. Λαός. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Να ρωτήσω, Θεσσαλονίκη, σε ποια συχνότητα εκπέμπεται? Δεν εκπέμπουμε για την ώρα. Πότε ξανά? Το ψάχνουμε. Δεν έχω να σας δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Και τι γίνεται, ρε παιδιά, μας κόψαν τον Πογιόπουλο, μας κόβουν και εσάς. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου? Άστα τώρα, δεν έχω χειρότερο. Κυρίως για τον Πογιόπουλο, να σας πω την αλήθεια. Και για τους δύο. Μεγάλο κακό σας βρήκε με τον Πογιόπουλο που χάσατε. Δεν μας βρήκε. Εμένα το λες. Υπάρχει περίπτωση να. Υπάρχει, τώρα δεν έχω κάτι να σας πω αυτή τη στιγμή. Αποστόλη. Έλα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Ευτυχώς που έχουμε και σένα και μας βγάζεις στον αέρα. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Λοιπόν, που πήρε το αμάξι η τροχέα, γιατί ήταν παρχαρισμένο. Είχα ραντεβού έκτακτο, ήμουν άρρωστη πολύ, δεν το πρόσεξα. Σε λεωφορείο Λωρίδα. Το λεωφορείο βέβαια περνούσε. Καλώς το πήρε. Το θέμα μου είναι ποιος το πήρε, Αποστόλη. Ποιος το πήρε? Το πήρε γερανός ιδιώτη. Και έπρεπε να πληρώσω εγώ τώρα, εκτός της κλήσης 40 ευρώ, άλλα 140 να το πάρω πίσω από τον ιδιώτη. Εντάξει, μπορεί να θέλει τώρα. Πόσο να κάνει και το δημόσιο, ότι έχουμε κομμουνισμό. Ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Μου είπαν ότι δεν έχει γερανούς η τροχέα. Τι σημαίνει αυτό? Κάποτε είχαν ένα ωραιότατο πάρκινγκ κάπου στο Μοσκά, το πλήρωνε στην κλίση σου, πήγαινε και το έπαιρνε. Ναι, αλλά και εκεί πλήρωνε το πάρκινγκ όμως, τη διανυκτέρευση. Όχι 140 ευρώ. Όχι, πλήρωνε 10, 15 ξέρω πόσο ήταν. Δεν έχω παράπονα από τους ανθρώπους στην τροχέα, μόνο συγγνώμη που δεν μου ζήτησαν. Τώρα και ο Θεοδωρικάκος χτυπιέται από παντού, μη χτυπάτε κι εσείς. Έλαντε, έλαντε. Ένας άνθρωπος είναι, σας παρακαλώ. Να μου πεις. Αυτό ήθελα μόνο να πω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ήθελε 200 τόσα ευρώ για να πάει σε ένα βρωμομέρος στο Βοτανικό, μέσα στους σκύλους, στις γάτες και στους Πακιστανούς, να πάρει το αυτοκίνητό του. Α, είστε και λίγο, κατάλαβα. Ναι. Ρατσίστρια. Και δεν μας αρέσουν και τα σκυλιά. Εγώ δεν πήγα μόνη. Μία γυναίκα μόνη της που δεν είχε πια να την πάει. Θα πήγαινε με ένα ταξί εκεί μέσα. Δεν υπάρχει φωτισμός. Λίμνες παντού τα νερά. Χτυπήθηκε το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε λίμνες και έχουμε ωραίο φυσικό περιβάλλον. Εγκρινιάζεται. Να έχω και αυτό με το πάρκινγκ να με βρίζει, γιατί ήμουν ηλίθια και δεν καταλάβαινα πού ήταν το κόλλο πάρκινγκ του.